ng isang ipon. Tao ay lumilipad. Pangarap ang tanging nais na marating at matupad. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Makarating sa kabilang buhay.